dau pipa mă. În mijlocul satului, la casa bogatului. Cina, gata-i cina pentru noi, nu pentru săraci ca voi. Dumnezeu când o afla, dar-i rău s-o supăra. Și la drum el o pleca. În capătul satului, la casa săracului, țara bună, om sărac, gata-i cina de cina. Gata-i cina, dar n-ajunge, de prin sat o mai aduce. Dumnezeu când o afla, tare mult s-o bucura. Mai apoi s-o închinat, la Sfânt Petru o strigat. Uită-te în stânga ta și spune-mi ce vei vedea. Văd casa bogatului în mijlocul iadului. O trăit pe astă lume și n-o vrut a face bine. Uită-te și-n dreapta ta și spune-mi ce vei vedea. Văd casa săracului în mijlocul raiului. Cu frică, Doamne, de tine o trăi pe astă lume. Cu frică, Doamne, de tine o trăi pe astă lume. Astăzi sare însamnate, într-una mâină odată, lasate de Dumnezeu, pentru iubit fiul său. Iuda iubitor de bani, l-au vândut la răi dușmani. Dați-mi voi 30 de argint, să vi-l dau să-l răstigniți. Trizeci de argint i-o pus jos, pe Iisus din rai l-o scos, rușea-n spate ei o pus, până la Golgota sus. Iisus crușea o dușea, și de slab s-nchedica, s-o închedicat în veșmânt, și-o căzut jos la pământ. Crucea peste el cădea, Iisus greu să chinuia, Iisus ia să ridica, crucea grea el o dușea. La Golgota când a ajuns, crucea grea el jos o pus, dușmanii îl răstignesc, și de bănat, luna-n sânge s-a îmbrăcat, șale stele mărunțele, șașelea plânge ușele. Demni drumul gazdă-n casă, demni drumul gazdă fereastră, nu ne ține la fereastră. Dă-ne drumul, gazdă-ntinde, dă-ne drumul, gazdă-ntinde, că ajunuse la pândă, că ajunuse la pândă. Dă-ne drumul și ne lasă, dă-ne drumul și ne lasă, că ajunui la fereastră, că ajunui la fereastră. La mulți ani cu sănătate, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate, să vă dea Domnul de toate, să vă fie casa acasă, să vă fie masa masă, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate. Thank you. Casa se vă maturați, masa se vă încărcați. Că umblăm și colindăm, pe Domnul căutăm, s-a născut un domn prea bun în lăcașul lui Crăciun. S-a născut un domn frumos, numele lui e Hristos. Sara asta nu dornim, ci ședem și priveghem. Din sara ajunului până-ntra Crăciunului, în sara lui Moș Ajun, vin copiii lui Crăciun. Se cânte colinde alese, viață lungă se ureze, la toți cei ce sunt în casă și se veselesc la masă. Hristos le dea de toate, viață lungă, sănătate. Sara lui Crăciun, care o fată frumoasă, care o fată frumoasă, asta-i sara. vara, țara lui Crăciun. Și-a de la gheregheb și coasă, și-a de la gheregheb și coasă. Asta-i țara, țara lui Crăciun. Nu știu coasă, ore de scoasă, dar la lacrimi știu că varsă. Asta-i țara, țara lui Crăciun. Se mărită și ne lasă cu inima frică arsă. Asta-i țara, țara lui Crăciun. Se mărită în alt sat cu un flăcău frumos și-nalt. Asta-i țara, țara lui Crăciun. Să prindem o lumânare, să vedem ce zestre are. Asta-i țara, țara lui Crăciun. Zestre are până-n pot și pânză la tăriun cot. Asta-i țara, țara lui Crăciun. Ștergărelul cel de in, ce-n șterge gura de vin. Asta-i țara, țara lui Crăciun. Busuioc bătut în masă, rămâi gazdă sănătoasă. Asta-i țara, țara lui Crăciun. Asta-i țara, țara lui Crăciun. La grandiu cu Iisus își vine și acolo. Colindători. Осьмойок мерідити маси, слово зині газдини каси. Киньоні синьо пловат, шитець киньоніньо латрат. Киньоні синьо пловат, шитець киньоніньо латрат. Де гарне шерпапом, шерпуні вон жін лафок, шершебіку з кольце шварі, кеньо принцу мету марі, шершебіку бусую, савицинка синорок. Кума омбрика, піна гарча колінда, рамий газди санатуаз, савець гуку рінкаси. Новолайси вагасаски, санаточку тецламаси. Sfânta Maica lui Iisus, rătăcești-n jos și-n sus, priumplai scăldat în soari, prin fâneții numai floari, ca tăloc să-și hodinească și pe Fiul Sfânt să-l nască, ca tăloc să-și hodinească și pe Fiul Sfânt să-l nască. Jos pe pajiște se lasă, sub un plop cu frunza deasă. Plopul frunza-aș clătina, pace Maica nu-și afla. Alelei plop neîndurat, fi de mine blestemat, și de mine pe pământ, și de Dumnezeu cel Sfânt. Obosită Maica Sfântă, din gură astfel cuvântă, din gură astfel cuvântă, și înainte se avântă, la un graj de boi sosește, și acolo coposește. Boii blânzi la ea priveau, și suflând-o încălzeau. Boilenilor cu minți, binecuvântați să fiți, și de Domnul, și de mine, și de Fiul care vine. La umblat să aveți pas lin, la mâncare s-ați de plin. Voi un ceas fân să mâncați și un ceas să rugumați. Pe la cântători târziu, Maica Sfântă naște un fiu, și grajdul cel câmpenesc se face pala domnesc. Ieslea cea cu fân pe jos se preface în rai frumos, iar în iesle cresc bujori, fânul se preschimbă în flori. Maica trandafir la față, cuprinzându-și prungul-n brață, mila lină, mil desmiardă, și cântă cu voce caldă, că la Betleem în sus s-a născut Sfântul Iisus. Iisus Hristos luminos să ne fie de folos, că la Betleem în sus s-a născut Sfântul Iisus. Iisus Hristos luminos să ne fie de folos. Sculați gazde, nu dormiți, sculați și vă. deșteptați și pe noi ne ascultați, și pe noi ne ascultați. Noi vom colinda frumos, noi vom colinda frumos, la nașterea lui Hristos, la nașterea lui Hristos. Că Hristos așa lăsa, că Hristos așa lăsa, când la cer s-a ridicat, când la cer s-a ridicat. Mergeți voi toată lumea, mergeți voi toată lumea, și vestiți nașterea mea, și vestiți nașterea mea, și vestiți nașterea mea. din raiul cel luminos a plecat astăzi Hristos, înconjurat din jeraș ca să-și caute să-l lași. Soare, lună, mii de stele strălușesc mai cu putere. Toate în lume au sălătat de Domnul când au aflat. Numai omul păcătos le-o făcut tătipidos. Ușa el o înecuiat, lăcaș Domnului n-o dat. Iar noi astăzi vinim, oamenii buni se va vesti, că e seara lui Crăciun, precum îngerii o spun. Și se sta să privighiați, pe Domnul să-l așteptați, că vine cu îngeraș ca să-și caute să-l lași. Că vine cu îngeraș ca să-și caute să-l mergea Maica cu Iosif. Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Când din Vihlaim să iasă, se opriră la o casă. Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Lângă poartă-n tânăr sta, șepidân și-i întreabam. Iisus s-a născut în seara de Crăciun. De unde veniți drumeți, of mai de la Nazaret? S-a născut în seara de Crăciun. Fie-ți milă, tânăr bun, și nu mă lasa în drum. Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Că afară-i trig și noapte, noi ca sfânătă nu mai poate. Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Tânărul fiind milos, le răspund de bucuros. Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Nu departe de imari, tatăl meu în graj. Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Iosef și Maica s-o duc, Iosef și Maica s-o duc, și la grajdie eu au ajuns. Iisus s-a născut în țara de Crăciun. Și l-a născut pe Iisus, și l-a născut pe Iisus, și l-a născut pe Iisus. Iisus s-a născut în țara de Crăciun. Iisus s-a născut în țara. Porniți plugul meu!